अनादि अज्ञानस्य संसार हेतुत्वं साधितम्। अनादि च तद अज्ञानं च यत्तु सामान्य ज्ञानाद् विशेषाज्ञानात् तदारप्य स्मृतेश्च लोके मिथ्या ज्ञानमिति तत्राह। ब्रह्म ज्ञान के लिए सामान्य ग्रहण, विशेषाग्रहण और आरोप्य का स्मरण, संस्कार मानते हैं, आरोप्य का स्मरण, प्रभाकर मानते स्मरण मानते हैं, रजत का स्मरण, ब्रह्म ज्ञान तत्र न च न चापि त्रय सद्भावे मिथ्या ज्ञानं जगत्यपि मोहमात्र प्रयुतत्वान् न सामान्यास्मृतेश्च तत्। त्रय सद्भावे मिथ्या ज्ञानम जगत्यपि इति न, जगत्यपि त्रय सद्भावे मिथ्या ज्ञानम भवति इति न, मोहमात्र प्रयुतत्वात् न सामान्यात् स्मृतिश्चत्। सामान्य से स्मरण से मिथ्या ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ऐसा नहीं, मोहमात्र अज्ञान मात्र प्रयुतत्वात् ब्रह्म से। लोके सर्वत्रापि मिथ्या ज्ञानम त्रय सद्भाव सिद्ध्यति ते नैव प्रतिज्ञा तो शक्यम। तीन होने पर ही मिथ्या ज्ञान, सामान्य ज्ञान, विशेष अज्ञान और आरोप्य स्मरण। इति संसार भ्रम से अज्ञानजत्ववत् रजतादि भ्रम से भी तन्मात्रजत्व संभवात्। लोके कहीं भी संसार भ्रम जिससे अज्ञानजन सिद्ध हुआ पहले, और कहीं भी भ्रम होने के लिए ये क्यों क्या भ्रम सुक्ति रजत भ्रम रजु सर्पादि भ्रम होने के लिए लोक में दिखता है सामान्य ज्ञान, विशेष अज्ञान, आरोप्य स्मरण। कहते ये संसार भ्रम जैसे अज्ञान से है, रज्जु सर्पादि भ्रम भी अज्ञान से है, रज्जु के अज्ञान से भ्रम, और तीनों कारण कोई जरूरत नहीं। संसार भ्रम से अज्ञान जो तबत ये पहले सिद्ध हो गया, अज्ञान आदि प्रति पहले कहाँ अज्ञान अनादि अज्ञान से संसार हेतु तो साधितम सिद्ध हो गया। आगे जो भ्रम होने के लिए तीन कारण कहते वो ठीक नहीं। सर्वत्रापि मिथ्या ज्ञानम त्रय सद्भाव सिद्ध्यति इति नहीं, नहीं संसार भ्रम से अज्ञानजत्ववत् रजतादि भ्रम से अभी तन्मात्र जत्व संभवात् मोहमात्र प्रयुतत्वात् मोह शब्द से अज्ञान। उक्त दृष्टान्त द्योति पूर्व अपि शब्द न चापि त्रय सद्भाव मिथ्या ज्ञान जगत भी मोहमात्र दृष्टान्त दिया संसार भ्रम चकारस्तु अवधारण व्याख्यात न चापी नहीं अन्य कोई है नहीं। सामान्य ग्रहात् आरोप्य स्मृतेश्च मिथ्यादिदृष्टा तत्कथम अज्ञानमात्रजत्वम् रज्जु सर्पादि भ्रम में सामान्य ज्ञान इदम ज्ञान आरोप्य सर्पस्मरण ऐसे भ्रम ज्ञान होता है अज्ञानमात्र जन क्यों न सामान्यात् स्मृतेश्च सामान्य अथवा स्मृति से ब्रह्म ज्ञान नहीं तत्ति मिथ्या ज्ञान तस्वदार्थ। हेतु होने के लिए सर्वत्र अव्यभिचार कारण होने से हेतु होगा। सामान्य ज्ञान विशेष स्मरण ये हेतु मानते हैं न्याय मत में, किंतु कहते वो अज्ञान से ही है ये उसको ही प्रतिपादन करेंगे, अज्ञान ही कारण। गृहमान सामान्य से भ्रांति हेतु तो अभाव साधयति जो सामान्य ग्रहण भ्रम का हेतु कहते सामान्य ग्रहण विशेषाग्रहण तो गृहमान जो सामान्य भ्रम का है तो नहीं सिद्ध करते सामान्यांतरे। सामान्यांतर निर्मुक्तं तथा साधारणैरपि असामान्यतमेवेति शौक्लमन्यानपेक्षतः। नहीं अभी तो इसको नहीं कहा, संसार भ्रम अज्ञानजन्य है। जिस प्रकार अज्ञान से संसार भ्रम हो सकता है, तो रज्जु सर्प आदि भ्रम भी अज्ञान से हो सकता है। अज्ञान का अर्थ नहीं कि मूला ज्ञान, रज्जु के अज्ञान से सर्प भ्रम होता है। अब जैसे अज्ञान में कारण नहीं, यहाँ जो मानते तार्किक लोग रज्जु सर्प आदि ब्रह्म को दिखाते हैं, संसार भ्रम नहीं दिखाते हैं। वो रज्जु सर्प सूत्र जितादि भ्रम है, लोक में भ्रम इसको कहते हैं, संसार को तो भ्रम नहीं मानेंगे ना, तर्क है। एक प्रपंच का भ्रम नहीं, प्रपंच तो सत्य मानते हैं, इसे संसार भ्रम के लिए नहीं। वो लोग ब्रह्म ज्ञान को तृतीय जन्य मानते हैं, सामान्य ग्रहण विशेषाग्रहण से भ्रम कहते हैं। और स्मृति संस्कार को मानते हैं, कहीं आरोप का स्मरण मानते हैं। वो खंडन करते कि जिस प्रकार संसार भ्रम अज्ञान जन्य सिद्ध हो गया अपने मत के अनुसार, इसी प्रकार जो सामान्य भ्रम मात्र तृतीय जन्य का, तो वो भी ठीक नहीं, वहाँ भी अज्ञान से ही भ्रम हो जाएगा। हाँ, दोष अज्ञान मान लिया तो अज्ञान के अंदर से दोष भी आ गई। जो ये जो अन्य कुछ कहा है उसका उपयोग कहीं होता है बताएंगे, कहाँ है सामान्य ग्रहण विशेषाग्रहण संस्कार उसका उपयोग बताएंगे, किंतु वो हेतु अलग से मानने की आवश्यकता नहीं, वो हेतु नहीं है, उसके बिना भी कहीं होता है। सर्वत्र उसकी हेतु है तो सर्वत्र होना चाहिए, अभ्यभिचार कहीं भी विचार हो तो हेतु नहीं होगा। अभी गृह मान सामान्य संसार भ्रांति के हेतु नहीं दिखाए, सामान्यांतर सामान्यांतर निर्मुक्तम तथा असाधारणरपि असामान्यत्वम एव इति। असाधारणरपि असाधारण है, कोई अन्य कोई सामान्य है ही नहीं, तो असामान्यत्वम एव इति असामान्य विशेष को प्राप्त करता है ब्रह्म। शौक्लम अन्य अनपेक्षत, शौक्ल शुक्ल है अन्य की अपेक्षा नहीं करके असाधारण होता है। कैसे देखो, अस्यार्थ पूर्ववर्ती शुक्लम द्रव्यम शुक्तित्वादि अपेक्षया सामान्यांतरी निर्मुक्तम। पूर्ववर्ती को शुक्ल द्रव्य है, शुक्तित्वादि अपेक्षया सामान्यांतरी सत्व जड़त्वादि भी रजत भ्रांति हेतुत्वेन गृह्यमाने निर्मुक्तम। सत्व जड़त्वादि सामान्यांतर शुक्तित्व की अपेक्षा, शुक्तित्व के सामान्य उसके अपेक्षा सामान्यांतर सत्व जड़त्व, शुक्तित्वेन सत्वेन जड़त्वेन ये रजत भ्रांति हेतुत्व गृह माने निर्मुक्तम। रजत भ्रांति का हेतु शुक्तित्व सत्व जड़त्व कौन है? शुक्तित्व भ्रांति का हेतु शुक्तित्व मानेंगे, शुक्तित्व सत्व जड़त्व है, सत्व रहेगा जड़त्व भी रहेगा शुक्तित्व भी रहेगा, भ्रम का हेतु कौन है? भ्रांति तो नहीं है, भ्रम होने के लिए सत्व चाहिए, सत्व तो सौताने है भ्रम ने, तो ये सामान्यांतर दिया अन्य सामान्य, तो अन्य सामान्य कहने के लिए शुक्तित्व आदि की अपेक्षा अन्य शुक्तित्व तो उसमें है, अन्य सामान्य अंतर सत्व जड़त्व आदि भी निर्मुक्तम रहित रजत भ्रांति हेतुत्व न गृहमाण निर्मुक्तम। रजत भ्रांति हेतुत्व न सामान्य कहेंगे ये गृहमाण दिखता है, गृहमाण सामान्य ये अब क्या सिद्ध कर दे, जो सामान्य गृहमाण और रजत भ्रम का हेतु नहीं, उसमें उन्हें क्या मानते सामान्य ज्ञान विशेषाग्रहण, कि जो सामान्य दिखता है सुक्तित्व कभी दिखेगा तो भ्रम नहीं होता है, सत्व जड़त्व आदि ग्रहण होगा तो भ्रम नहीं होता है, तो गृहमाण सामान्य भ्रम का हेतु नहीं है। ये अभी इतने सिद्ध करते गृहमाण सामान्य भ्रांति का हेतु नहीं है। फिर सामान्य का ज्ञान कहेंगे बताएं एक एक करके, यथेष्टम पूर्ववर्तीना ज्ञातानामपि तेषां चाकचक्यादीनां धर्मानां भ्रमाहेतुत्वात्। पूर्ववर्तीनाम ज्ञातानाम अपि तेषाम यथा निगुतम यथा इष्टम पूर्ववर्तीनाम ज्ञातानाम अपि तेषाम चाकचिक्यादीनाम धर्मानाम भ्रमा हेतुत्वात्। यथेष्टम यह उसमें गृहमाणे निर्मुक्तम के आगे स्वल्प विराम है या नहीं है? आगे यथेष्टम के आगे है क्या? नहीं, ग्रहण निवृत्त निमृतम यथेष्टम जैसे माना गया सामान्य अंतर से रहित ब्रह्म हेतु नहीं हुआ। पूर्ववर्ती नाम ज्ञाता नाम अपितेषाम, पूर्ववर्ती सामने में इनका ज्ञान होने पर भी, सुक्तित्व सत्व जड़त्व का ज्ञान होने पर भी, तेषाम चाकचिक्यादि नाम धर्मानाम भ्रमा हेतुत्वात्, चाकचिक्यादि धर्म भी सामने हो तो भी ज्ञात होने पर भ्रम का हेतु नहीं। यथा भ्रमा हेतुत्व तथा सुक्तित्वादि भी असाधारणरपि निर्मुक्तम तेषाम भ्रम हेतुत्व अग्रहात्। सुक्तित्वादि भी असाधारण धर्म सुक्तित्व निर्मुक्तम, सुक्तित्व से रहित निर्मुक्तम तेषाम भ्रम हेतुत्व अग्रहात्। भ्रम सुक्तित्व से रहित चाकचिक्य हो सत्व जड़त्व आदि है ये सब धर्म ब्रह्म का हेतुत्व न अग्रह, ब्रह्म हेतुत्व न ग्रहण नहीं होता है। जैसे सत्व जड़त्व आदि है, अन्य कोई चाकचिक्य आदि कोई धर्म है सुक्तित्व आदि से, सुक्तित्व आदि भी असाधारण रपि निर्मुक्तम, यदि सुक्तित्व आदि साधारण धर्म नहीं हो अन्य धर्म रहे नहीं रहे ब्रह्म हेतु नहीं होता सामान्य। तच्च पूर्ववर्ती शुक्लम द्रव्यम गृहमाणम, सामान्य पूर्व द्रव्य दिखता है सफेद स्वयमेव असाधारण भावम एति, स्वयमेव साधारण भाव पाठे स्वयमेव सामान्य भाव में थी इसे बनाए, स्वयमेव असामान्य भाव में थी बनाए, स्वयमेव असामान्य भाव में थी, स्वयं असामान्य भाव को प्राप्त करता है स्वयमेव सामान्य भाव में थी। शुक्ल द्रव्य पुरुष सामने है असामान्य, तस्य अन्य अपेक्षा भाव तो अन्य की अपेक्षा नहीं, असामान्य तो असामान्य सामान्य विशेष ही अन्य की अपेक्षा, न च सादृश्य धीर भ्रांति हेतु, सादृश्य ज्ञान ब्रह्म हेतु इतना क्यों नहीं? पीत संखादि भ्रांति से व्यभिचारा था, पीत संख भ्रम होता ना नहीं, तो शंख के साथ पीत भ्रम होता है क्या? सादृश्य है, सादृश्य नहीं होने पर पीत संख भ्रम होता है। और कहीं कहीं है क्वचित आरोप्य रूप्यादि संस्कार उद्बोधने सादृश्य से उपयुक्त होते भी, सादृश्य कहीं कहीं उसके उपयोगी है। सादृश्य से क्या होता है? आरोप्य संस्कार का उद्बोध होता है। सर्प के सादृश्य रज्जु में देखा, सर्प संस्कार उद्बुध हो गया, तो वेदांत उद्भुत संस्कार से भ्रम कहते हैं। कहीं कहीं सर्प का स्मरण भी मान लिया तो सादृश्य क्या करता है? संस्कार का उद्भुत कर दिया, भ्रम का है तो नहीं, संस्कार उद्भुत कहीं कहीं सर्वतः नहीं। आरोप्य संस्कार उद्बोधन है सादृश्य उपयुक्तत्व भी, तद उद्बोधन से दृष्ट्यादि कृतत्व सादृश्य उपयोग न बता रहा। संस्कार का उद्बोध केवल सादृश्य से होगा क्या? किस प्रकार हो सकता है? हमेशा क्या एक दृश्य दर्शनम अप्रकाश मानो या संस्कार उद्भव के लिए बहुत कारण है। तद उद्बोध से दृष्टियादि कृतत्व है, दृष्टियादि कृतत्व है, दृष्टि कुछ दर्शन आदि किसे करे कि उद्बोधन संस्कार का हो सकता है। सादृश्य उपयोग न, सादृश्य का उपयोग नहीं, सादृश्य कहीं संस्कार का उद्बोध कहे, किंतु सर्वत्र संस्कार का उद्बोध होने के लिए सादृश्य कोई जरूरत नहीं। आरोप्य स्मृतेर भ्रमा हेतुत्व उक्त अनुवाद पूर्वक साधयति, अभी आरोप्य स्मरण में भ्रम का हेतु नहीं कहते। न च न चेदम स्मरणाजातम नापि सामान्य हेतुजम शुक्लस्य गृहमानत्वात् पुरदेशावलम्बिनः न चेदं स्मरणा जातं नापे सामान्य हेतु ब्रह्म ज्ञानं। शुक्लस्य गृहमाणत्वात् स्मरण नहीं हो क्या? शुक्ल जो प्रत्यक्ष दिखता है स्मरण कैसे कहेंगे? प्रत्यक्ष होता है तो स्मरण नहीं होगा। पूर्व देशावलंबिनः, पूर्व देशावलंबिनः शुक्ल से गृहमाणत्वात् सामने शुक्ल दिखता है प्रत्यक्ष, तो स्मरण संस्कार जान्य स्मरण नहीं कर सकते। यथा सामान्यात गृहमानात हेतु न भ्रांति जन्म इत्युक्तम, गृहमान सामान्य से भ्रम नहीं होता है पहले बताया, तथा न आरोप्य स्मरणादपि तजातम, आरोप्य स्मरण से भी नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि शुक्ल प्रत्यक्ष दिखता सामने, पूर्ववर्ती शुक्ल द्रव्य से रूप्या रूपेण अपरोक्षतया गृहमानत्वात्, रजत का आरोप हुआ सामने शुक्ल द्रव्य अपरोक्ष दिखता है प्रत्यक्ष दिखता है, शुक्ल रूप प्रत्यक्ष दिखता है शुक्ल द्रव्य, इसलिए वहाँ स्मरण नहीं कर सकते, रुपये रजत आरोप होता है रजत उसमें शुक्ल रूपये प्रत्यक्ष दिखता है, इसे स्मरण नहीं कर सकते, स्मरण होगा तो शुक्ल स्मरण होगा, सामने रहना कोई जरूर, सामने शुक्ल रूप प्रत्यक्ष दिखता है इसलिए स्मरण नहीं। इदं ग्रहस्य रुपये स्मृतश्च भ्रम हेतु ते फलित हुआ, इदं ग्रह हो गया सामान्य ज्ञान, रुपये स्मरण भ्रम का हेतु नहीं हुआ, एवं एवं प्रत्यक्ष एतस्मिन् शुक्तिकोदरवर्तिनि तद्विरुद्धमभूज्ञानं रजताभमबोधजम्। एतस्मिन् प्रत्यक्षे शुक्ल रूपवर्ती शुक्ल रूप सामने दिखता है, शुक्ति को उदरवर्तिनी तद्विरुद्धम रजताभम अबोधजम ज्ञानम अबुत, शुक्ति के में शुक्तिनिष्ठ ज्ञान होता है, शुक्ति में रजताभ रजत तुल्य रजत अभायस्य अबोधजम ज्ञान हो, रजत ज्ञान होता है ब्रह्म ज्ञान। साधारण ग्रहादेर भ्रांति हेतु तिष्ठति, साधारण ज्ञान और साधारण दर्शन ये सब स्मरण नहीं, शुक्ति अवचन है प्रत्येक चैतन्य, शुक्ति उदरवर्ती शुक्ति अवचन है प्रत्येक चैतन्य, शुक्ति अवचन प्रत्येक चैतन्य साक्षिणी अवस्थित अज्ञानजम, साक्षिणी अवस्थित अज्ञानम तजम रजतकार ज्ञान होता है, ऐसा तच्च ज्ञान विरुद्धत्व न, और जो कारण है ज्ञान विरुद्ध है ज्ञान निरसन से तद अज्ञानजम युक्तम, ज्ञान विरुद्धत्व न ब्रह्म ज्ञान से, हाँ ज्ञान विरुद्धत्व ज्ञान निरसित्वात् तद अज्ञान ब्रह्म ज्ञान अज्ञानजन्य, जिसके ज्ञान से विरोधी तो उसके अज्ञानजन्य हुआ, तो श्रुति के अज्ञान से उत्पन्न हुआ ब्रह्म ज्ञान। ऊपर आया था मात्र अबोधजम स्वपक्षे भ्रांति मुक्ता परपक्ष तद असंभव विधातु पृछति, परपक्ष में असंभव कैसे, अप्रत्यक्षम अप्रत्यक्षम मतं येषां ज्ञानं तान् प्रति भण्यते इदं रजतमित्येतज् ज्ञानं शुक्तौ कुतोऽन्वभूत्। ज्ञान सुतो कुतो अन्वभूत कुतो अभूत कैसे हुआ, सुत में ज्ञान अप्रत है हलूंग लगा कैसे हुआ, अप्रत्यक्षम मतम येषाम ज्ञान, जिनके मत में ज्ञान अप्रत्यक्ष स्मरण है अप्रत्यक्षम, अच्छा इनके अप्रत्यक्ष का ये अर्थ किया, अविद्यमान प्रत्यक्षमस्य अज्ञान प्रत्यक्ष कारण जिसका है ही नहीं, अज्ञान प्रत्यक्ष होता है वो जिनके मत है नहीं, अर्थात तो अज्ञान जिनका कारण नहीं है, अप्रत्यक्ष का अर्थ क्या, अज्ञानात्मक प्रत्यक्षम जिनका कारण नहीं है, देशाम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्रति अज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, तान प्रति इदम भण्यते इदम रजते ज्ञान कैसे हुआ बताओ, येषाम भ्रांति ज्ञान स्वानुभव सिद्ध अनादि अज्ञान अजन्यम इष्टम, अज्ञान अनुभव सिद्ध है स्वानुभव अनादि अज्ञान अजन्यम इष्टम, जो कहते अज्ञान जन्य है ही नहीं, न्याय मत के अनुसार तर्क मत सुक्तो इदम रजतमिति ज्ञानम सामान्यद्वा रजताद्वा द्वाभ्याम वा कुतो जातमिति वाच्यम, इदम रजत ज्ञान हुआ तो सामान्य से सादृश्य से रजत से या दोनों से हुआ, तीन विकल्प क्या तथा आद्यम दुषय थी सामान्य से ज्ञान कहेंगे। विशिष्टाकृति देशे हा काल धर्मं प्रतीयते शुक्ति का ज्ञान तो नरते वस्तु इद्रिक साध्यते न्यतः कोई दूसरा नहीं ले रही है फिर देखा था पर क्या थे? कौन सा इक्यावन विशिष्ट आकृति देश है कालाधर्म प्रतीयते सुक्ति का ज्ञान तो रीते सुक्ति का अज्ञान तो सुक्ति के अज्ञान के बिना ईदृक वस्तु अन्यतः न ईदृक वस्तु अन्यतः न साध्यते विशिष्ट आकृति देश काल यह धर्म प्रतीयते रजत में विशिष्ट आकार यह एतद देश यह चेष्टा प्रवृत्ति और काल वर्तमान प्रतीत होता है रहे अज्ञान के बिना ईदृक अन्यत न साध्यते अज्ञान तो रीते अज्ञान तो रीते रीते अज्ञानतः ईदृक वस्तु अन्यत न साध्यते अन्य से नहीं हो सकता है। आकृति क्या है? आकृति रजत तत्व जाति आकृति से रजत तत्व न अनुभव हुआ और देशस्तु पूर्ववर्ती भूप्रदेश यह रजतो उचिता चेष्टा रजत के जो चेष्टा दौड़ते उठाने के लिए काल वर्तमान धर्म भी उसमें त्रिकोणत्वादि ये सब जो दिखता है एतेरी विशिष्ट रूपेतम रजतम भ्रांतोभातम भ्रांति में दिखता है ये सब विशिष्ट युक्त है सत्य रजत सदृशम सत्य रजत के समान ये सब दिखता है। शुद्ध अज्ञानाद अन्यतः सामान्य मात्रा न सिद्ध्यति कोई सादृश्य को देखकर सामान्य मात्र से ये सादृश्य से इतने सिद्ध नहीं हो सकता है किंतु तदेव तत्कारणम श्रुति अज्ञान ही कारणम सामान्यांतर निर्मुक्तम इत्यत्र पहले आया था अभी अभी सामान्यांतर निर्मुक्तम तथा असाधारणरपि वो निराकरण क्या था फिर क्या कहते सामान्यांतर निर्मुक्ति इत्यत्र सामान्य ग्रह से हेतु तो निरस्तम सामान्य ज्ञान भ्रम का हेतु निराश किया यह तो सामान्य से वह निरस्यते सामान्य ज्ञान भ्रम हेतु का निराश किया सामान्य सादृश्य भी ही कोई है नहीं भ्रम हेतु निरस्यते इति अपनृत्यम इति भाव सादृश्य असाधारण रूपेण रूप्यमाने भी तत्कारणम सामान्य किम न स्यात् अभी असाधारण रूप से रजत दिखता है इदंते न प्रत्यक्ष देश काल आकृति आदि दिखता है असाधारण रूपेण रूप्यमाने रजत दिखने पर भी कारण सामान्य क्यों नहीं होगा इति आशंक्य सामान्य है कारण किस प्रकार विषयत्व न विधांतरण वा भ्रम के लिए सामान्य विषयत्व न कारण अथवा विधांतरण इति विकल्प आद्यम प्रत्यय असाधारण धर्मोत्थो न साधारण कारण रजतं सुक्तिके इत्यादि व्यपदेशो प्रसिद्धितः असाधारण धर्म तो न साधारण कारण साधारण कारण यस्य स साधारण कारण व्यपदेश सुक्ति रजतम सुक्ति का ऐसे सुक्ति रजत रजत इत्यादि व्यपदेश सुक्ति रजत इत्यादि व्यपदेश नहीं होता है सुक्ति का रजत ऐसे व्यपदेश शब्द प्रयोग होता है सुक्ति रजत ऐसा नहीं होता है अप्रसिद्धितः साधारण कारणजन्य असाधारण धर्म तो असाधारण धर्म से उत्पन्न होने वाले जो ज्ञान है रजत ज्ञान साधारण कारण साधारण कारण से ऐसा न भवती श्रुति का इत्यादि उपदेश नहीं होता है, प्रसिद्ध नहीं। ये जो असाधारण कारण का प्रत्यय, असाधारण का भ्रम प्रत्यय न भवती, जिसका रजतम सुक्ति इत्यादि व्यपदेश, जिसके बाद रजतम सुक्ति से व्यपदेश किया जाए, ऐसे प्रत्यय नहीं होता है। असाधारण है कारण जिसका सुक्ति का रजत से व्यपदेश नहीं होता, प्रसिद्ध नहीं। इसे साधारणम कारणम यस्य प्रत्यय से प्रत्यय असाधारण धर्मत्व होता है, साधारण कारण नहीं होता है। प्रत्यय विशिष्यते विशेष्यते विशेषाकार उत्तम इत्याज्ञान से सामान्यम विशेषत्व न कारण। विशेषाकार उत्तम विशेषा असाधारण धर्मोत्थ, असाधारण धर्म में विशेषाकार, विशेषाकार से उत्पन्न होता प्रत्यय। कौन प्रत्यय? मिथ्या प्रत्यय, ब्रह्म ज्ञान। इधम रजत ब्रह्म ज्ञान असाधारण धर्मत्व होता है, विशेषाकार से उत्पन्न हुआ वह मिथ्या प्रत्यय, साधारण कारण न न विशेषाकार उत्तम मिथ्या ज्ञान से सामान्यम विशेषत्व न कारणम। साधारण कारणम यस्य सामान्यम कारण यस्य, सामान्य उसका विशेषत्व न कारण नहीं होता है, क्योंकि विशेषाकार ज्ञान है, सामान्य विषय के ज्ञान नहीं। विशेष ज्ञान है सामान्य से विशेषत्व प्रसिद्ध है, विशेष ज्ञान होता है इदम रजतम, रजतत्व तो प्रकार न, तो सामान्य उसका विषय नहीं। प्रश्न यहाँ से क्या चल रहा है, सामान्य क्यों कारण नहीं होगा, उस विकल्प क्या सामान्य कारण हो गया, क्या विषयत्व न अथवा अन्य प्रकार से। सामान्य विषयत्व न कारण विशेष ज्ञान का होगा, यही चल रहा है। विशेष ज्ञान है विशेषण असाधारण धर्म तो ज्ञान हुआ, तो साधारण सामान्य उसका विषय विधेय कारण नहीं होगा। सामान्यम विषयत्व न कारणम, विशेष ज्ञान है सामान्य से विषयत्व प्रसिद्ध, विशेष ज्ञान में सामान्य विषय नहीं होता है, अप्रसिद्धि तो न। द्वितीय, द्वितीय क्या है, विधांतरण, विधांतरण विषय विधेय विधांतरण वा न द्वितीय न रजतम सुक्तिका इति वा सर्प रज्जु इति वा व्यपदेश होति। रजतम सुक्तिका सर्प रज्जु ऐसे व्यपदेश नहीं होता है, तो अन्य प्रकार हेतु होगा, विषय तो है नहीं, अन्य प्रकार सामान्य सादृश्य ज्ञान होगा, रजत और सुक्ति का सादृश्य है, तो जो रजतम सुक्ति है सुक्ति के सादृश्य दिखता है, रजत ज्ञान हुआ और सुक्ति सर्प रज्जु ऐसे तो शब्द प्रयोग नहीं होता है, शब्द प्रयोग नहीं होने से वो सामान्य सूत्र रजत का सामान्य ब्रह्म ज्ञान का हेतु नहीं। ब्रह्म ज्ञान का हेतु होता तो सामान्य लेकर के उसके सादृश्य को लेकर के शुक्ति के सादृश्य ग्रहण हुआ रजत में, रज्जु के सादृश्य सर्प में, तो ऐसे शब्द होना चाहिए। तद्वत न प्रकारांतरण सामान्य से रूप्यधि हेतुत्व, अन्य कोई प्रकार भी किसी प्रकार सामान्य रूप्य ज्ञान का हेतु नहीं, नहीं तो से कर्तृत्व आदि संभव हो। सामान्य तो कोई ब्रह्म ज्ञान का कर्ता नहीं हो सकता है, ब्रह्म ज्ञान का जनक होने के लिए अन्य किसी प्रकार सामान्य ब्रह्म ज्ञान का कारण नहीं। विषय विद्या तो कारण नहीं हुआ, क्योंकि विषय विशेषाकार है, और अन्य किसी प्रकार भी सामान्य ब्रह्म ज्ञान का कारण नहीं होगा। सादृश्य कर्तृत्वादि संभव अप्रसिद्ध होता है, रजतम शुक्तिका इत्यादि व्यपदेश अप्रसिद्ध, अप्रसिद्ध इत्यादि व्यपदेश न शुक्ति रजतम शुक्तिका इत्यादि व्यपदेश न भवति, रजतम सुक्तिका इत्यादि उपदेश नहीं भवति, असाधारण धर्म तो ज्ञान होने से ऐसे शब्द प्रयोग नहीं होता है। अत्रापि पूर्वार्ध नए अनुसंग न साधारण कारण जैसे हुआ ना, रजतम सुक्तिका इत्यादि व्यपदेशोपी न न भवति, असाधारण धर्म उत्थ जो प्रत्यय वो प्रत्यय ऐसे व्यपदेश का कारण नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। रजतम सुक्ति ऐसे व्यपदेश नहीं होती, साधारण धर्म साधारण कारण न होती। अन्य प्रकार विधांतर तृतीय कल्प क्या है, वय द्वाभ्याम नहीं द्वितीय रजता द्वा सामान्य तो द्वितीय रजता द्वा द्वाभ्याम नच नचे राजता धर्मा कुतो ज्ञान तदाकृति नह्याकारमना लिंग ज्ञानम आकारवत क्वचित रजताद वा भ्रम नहीं है राजता धर्म रजतनिष्ठ रजतस्य इमित राजता धर्म यहाँ तो नहीं रजत के धर्म यहाँ है नहीं कुतो ज्ञान तदा कृति रजत आकार रजत आत्मेन रजत ज्ञान कैसे होगा नहीं आकार मना लेंगे ज्ञानम आकार बद क्वचित और आकार नहीं हो करके ज्ञान आकार वाले कैसे होगा ज्ञान आकार होता है विषय से विषय आकार ही निराकार दिया देशांतर तस्य रुपयस्य तद्धर्मणांच देशांतर रुपये है या नहीं रुपये के जो धर्म है या नहीं बलय करण योग्यत्वादि नाम रजत में बलय बनाना बनाने योग्यता है पूर्व देश असंभवात सामने तो है ही नहीं न भ्रांति ज्ञान से तदाकारत्व ब्रह्म ज्ञान तदा रजताकार क्यों होगा अतो देशांतरस्थ रुपयस्य न विषयत्व न भ्रांतित्व देशांतर रजत यहाँ ब्रह्मज्ञान सामने विषयत्व हेतु नहीं होगा ना भी प्रकारांतर अप्रसिद्ध और विषयत्व नहीं हुआ तो अन्य प्रकार कारण नहीं हुआ देशांतर रजत ब्रह्म एतद इदम रजत के प्रति एतन तृतीय भी प्रतियुक्त तृतीय क्या उभाभ्याम रजत सामान्य पूर्ववर्ती साधारण आकार से देशांतर रूप्याकार से च विशिष्ट ज्ञान विषयत्व विधांतर हेतु होगा एतन का अर्थ पूर्ववर्ती जो साधारण आकार है इदम आदि ज्ञान भ्रम का हेतु नहीं देशांतर रूप्याकार जो है इदम दिमाग खराब हो गया पागल हो गया आश्रम में रहता था कहाँ अच्छा साधु दिमाग खराब है अच्छा हाँ दिमाग खराब हो जाने पर फिर बंद बर्बाद हो जाता है बाद में उसकी कोई गलती नहीं थी दिमाग खराब तो कुछ कुछ करते गए कोई कुछ बाकी कोई चिकित्सा आदि कौन कर देता है ज़्यादा भी खराब नहीं हुआ ज़्यादा उपद्रव नहीं किया नो निराकार में भ्रांति ज्ञानम न तो सामान्य विशेषण बालिंगते ब्रह्म ज्ञान तो निराकार कोई सामान्य विशेष उसका विषय नहीं अन्यथा भ्रांति तो होगा यदि सामान्य विशेष को लेगा तो भ्रम नहीं होगा यदि ये बात नहीं न ही आकार मनालिंग ज्ञानम आकार कुछ आकार को विषय नहीं करके ज्ञान कहीं साकार नहीं होता है आकार मनालंब्य क्वचित अभी भ्रांता अभ्रांत होगा कहीं भी ज्ञान विषय का आकार को अवलंबन नहीं करके न भ्रांति अभ्रांति नहीं उतना उपदेश सर्व में ज्ञानम आकार दृश्यते ज्ञानता साकार दिखता है तदत्र विशिष्टम रूप्यम अज्ञानजम एष्टव्यम इसलिए विशिष्ट जो रजत इदम रजत अज्ञानजम आना पड़ेगा रूप्यधिय स्मृतित्वेन अप्रातिक्षा न पूर्ववृत्ति आलंबनम किंतु तटस्थम रूप्यम इति आशंका अभी पूर्व विषय तो रूप्य ज्ञान स्मृति स्मृति है वो तो प्रत्यक्ष नहीं है इसे न पूर्ववर्ती आलंबनम इसे इदम रजत जो ज्ञान होता है पूर्ववर्ती आलंबन यस्य पूर्ववर्ती आलंबन न क्योंकि रजत ज्ञान स्मरण है तो पूर्ववर्ती आलंबन प्रभाकर मत में है रजत ज्ञान पूर्ववर्ती आलंबन है पूर्ववर्ती आलंबन तो इदम ज्ञान प्रत्यक्ष रजत ज्ञान स्मरण है किंतु तटस्थम रूप्यम इति आशंका है सुक्ति के सुक्ति का अनुविधायित्वान् नेदम स्मर्तव्य संश्रयम् अनालिंगित बाह्यार्था बुद्धावेव स्मृतिर्यतः इदं ब्रह्मज्ञानं स्मर्तव्य संश्रयम् न शुक्ति के अनुविधायित्वात् शुक्ति के अनुविधायी ब्रह्म ज्ञान श्रुति है तो ब्रह्म ज्ञान है, श्रुति घटा दे तो ब्रह्म ज्ञान नहीं, श्रुति नहीं दिखने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। श्रुति का अनुविधायित्वाद इदम ब्रह्म ज्ञानम स्मर्तव्य संशय, स्मर्तव्य विषय करना। स्मर्तव्य विषय कहा तो बाहर पदार्थ हो नहीं हो, स्मरण तो होगा ऐसा, क्योंकि यतः अनालिंगित बाह्यर्थ बुद्धैव स्मृति, स्मृति तो बुद्धि में ही, अनालिंगित बाह्यर्थ यया स्मृत्या, स्मृति के द्वारा बाह्यर्थ का विषय नहीं होता है। तो बाहर श्रुति रहे नहीं रहे स्मृति तो हो जाएगी, बाहर श्रुति है या नहीं है, रजत का स्मरण यदि होता तो हो जाएगा, क्योंकि रजत स्मरण बाह्य श्रुति है तो रजत ज्ञान दिखता है, श्रुति रही छिप गया हट गया नहीं दिखता है। तो बाह्य अर्थ को अनुविधान करने वाले रजत ज्ञान, और स्मृति ज्ञान के लिए बाह्य अर्थ का कोई विषय नहीं होता है। इसलिए वहाँ जो प्रभाकर मत देते हैं इसी से कारिका में अच्छी तरह से युक्ति से वो प्रभाकर मत खंडन होता है। इधर रजत ज्ञान स्मरण वो थोड़ा अलग प्रकार का, इधम ज्ञान प्रत्यक्ष, दोनों के भेदाग्रह से प्रवृत्ति होती है। तो स्मृति यदि कहेंगे रजत का स्मृति वो विशिष्ट ज्ञान नहीं मानते, ये प्रभाकर इदम रजतम एक ज्ञान नहीं मानते। तो ये तो कहते ये तो ज्ञान सुक्ति के अनुविधाई इदम रजत ज्ञान होता है, और बाह्य ज्ञान बाह्य पदार्थ के कोई मतलब नहीं स्मरण के लिए, किंतु इदम रजतम जो ज्ञान होता है बाह्य पदार्थों को अनुविधान करता है। इदम रजत ज्ञान होने के लिए सुक्ति नहीं दिखने पर ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। तो प्रभाकर मत खिंचदान करते हैं तो कई दम स्मृति कहीं बोध उद्भूत है सर्वत्र नहीं। चौवन सुक्ति इदम अंशात्मना रूपये से प्रतीति, सुक्ति को अनुविधान करता मतलब सुक्ति तो नहीं इदम तो है ना, इदम रजतम इदम को देखा रजत ज्ञान प्रतीति होती तज्ञान तस्य पूर्ववर्ती अनुसारी त्वात पूर्ववर्ती अनुसारी अनुयायी का अर्थ अनुसारी नेदम स्मर्यमाणम गोचर इति स्मर्यमाण रजत को नहीं विषय करता है। अतो न स्मृति रूप्यधि रूप्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान स्मरण नहीं है। रूप्यधि अस्मृति तो हेतुअंतर मा रूप्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान स्मृति क्यों नहीं, क्योंकि स्मृति तो अनालिंगित बाह्य अर्थ है, बुद्धि में ही स्मृति होती है। अतो रूप्यधि न स्मृति बाह्य अर्थ बत्वा तो बाह्य अर्थ है। कथन तरी रूपी स पिता इत्यादि स्मृतो अर्थवत्व प्रतीत, स पिता अगर पिता क्या कोई स्मरण करता है तो स्मरण होता तो अर्थवत्व प्रतीत होती थी आशंक्य बाह्यार्थ भावे भी, अर्थात तो यदि कहेंगे बाह्यार्थ नहीं होने पर स्मृति साथी का कैसे होती, तो प्राग अनुभूत पितादि वासनात्मक बुद्धो एवं तत्परिणामतया तदवस्थित। पहले अनुभव क्या था, संस्कार था, बाह्य अर्थ नहीं है, अनुभूत पित्रादि वासनात्मक बुद्धो एव परिणाम होता है तदवस्थिति, अर्थात तो वहाँ स्मरण हो जाता है, संस्कार से स्मरण हो जाता है बुद्धौ इति बुद्धो एव स्मृति। यथा ननु अस्मृतिरपि सा न ज्ञानजा श्रुतेरव वस्तु तो रूप्याकारेण अदृष्टाधिशा तज्ज्ञानात्मना च आत्मनो बुद्धिर्वा तद्वसाद वा परिणामत्वाद। अभी स्मृति नहीं हो रजत ज्ञान फिर भी अज्ञान ज नहीं, श्रुति का ही परिणाम रजत कहेंगे, श्रुते रहे हो वस्तु तो रुपया कारण परिणामात श्रुति रुपयाकार परिणाम श्रुति का रुपयाकार परिणाम के अदृष्टादि वसाद पुण्य पाप के कारण श्रुति का ही परिणाम हो गया। तज ज्ञानात्मना च रजत रूपेण रजत ज्ञानात्मना परिणाम कस्य श्रुतेरव आत्मन बुद्धिर्वा अथवा आत्मा बुद्धि का परिणाम योगाचार मत में बुद्धि का ही परिणाम है तद्वसाद परिणाम आत अदृष्टादिवसात इति अतः धर्मादि धर्मादि हेतुक ये परिणाम प्रचक्षते सम्यक ज्ञाने तुल्यत्वा धनाश्वास तथा सति ये भी धर्माधिहेतुक परिणाम प्रत्यक्षते रजत को समय ज्ञान प्रति तुल्यत्वाद धर्माय तो समय ज्ञान के प्रति समान है तथा सत्य अनाशास्व तो समय ज्ञान है भ्रम ज्ञान है धर्मादि से कारण मानेंगे तो विश्वास नहीं होगा भ्रम ज्ञान है यथार्थ ज्ञान करके धर्मादि पचपन यथोक्ते परिणामे सति तन्मते सर्वत्र तस्य तुल्यत्वाद ऐसे धर्मादि से यदि शुद्ध परिणाम मानेंगे सब बराबर है। भ्रांतो एव समय ज्ञाने भी अरूप्य से रूपात्माधि रूप्य से वा भ्रांति में जैसे संशय होता है समय ज्ञान में क्या होगा अरूप्य से रूप्यात्माधि रूप्य से वा अभी रूप्य का रजतात्मन ज्ञान अथवा अरजत का रजत रूप से ज्ञान क्योंकि अरूप अरजत का भी परिणाम हो सकता है भ्रमस्थल में जैसे संशय न क्वचित अर्थ निश्चय से याद कहीं भी अर्थ निश्चय नहीं होगा दिखता है ठीक है सर किंतु संशय हो गया ये रजत है या अरजत रजत से परिणत हो गया धर्मादि से। निरस्ते परिणाम वादिनी अनालिंगित बाह्यार्थ स्मृति रीति चौदहती अत्र चौदह परिणाम तो नहीं किंतु स्मृति बाह्यार्थ अनालिंगित जो का बाह्यार्थ को विचार नहीं करती इसके ऊपर भूत भूतकाल उपलब्ध अर्थ स्मृतिश्चेद गोचरो मतः नासो भूतात्मना ज्ञायी भूत ज्ञानमनाश्रयम् भूतकाल उपलब्धो अर्थ स्मृतिश्चेत गोचर स्मृति का विषय भूतकाल उपलब्ध अर्थ स्मृतिर गोचर भूतकाल उपलब्ध अर्थ मतः ये तो माना जाता है नासो भूतात्मना अज्ञाई इदम रजत जो ज्ञान हुआ पहले भूतात्मना अज्ञाई अतीत रूप से ज्ञान हुआ था अतीतत्व भूतात्मना ज्ञान हुआ था बताना तो अभी भूतात्मन कैसे उपलब्ध होगा स्मृति अतीत का स्मरण अतीत उपलब्ध था भूत ज्ञानम अनाशयम भूत ज्ञानम अनाशयम आशय के बिना विद्यमान आश्वेश्य अनाशयम भूत ज्ञान आशय के बिना भूत का ज्ञान कैसे होगा उसे भूत ज्ञान का अनुभव नहीं हुआ था भूत का संस्कार नहीं हुआ तो अभी भूत ज्ञान कैसे होगा स्मरण जो होता है भूत का स्मरण होता है भूतकाल उपलब्ध था स्मरते स्मरणता पहले देखा था तो भूत का अनुभव किसके द्वारा हुआ था भूत का किस स्मरण हुआ तो फिर समाधान क्या होगा समाधान होगा तो इसलिए वो स्मृति का विषय नहीं है रजत को पहले देखा था करके था पहले भूत का अनुभव नहीं हुआ था साक्षी के द्वारा हो जाता है जो अनुभव होता है साक्षी से ज्ञान का ग्रहण होता है ज्ञान के ग्रहण होने से भूतकाल विषय जो ग्रहण हुआ उस समय भूतकाल ज्ञान का भी साक्षी से ग्रहण हो जाता है वेदांत मत में जिसको देखते हैं उसी समय साक्षी से उसका ग्रहण हुआ तो उसी समय तत्काल विशिष्टत्व ग्रहण हुआ था ज्ञान का ग्रहण हो गया था ज्ञान का ग्रहण से भूतकाल विशिष्ट रजत का ज्ञान हुआ था साक्षी के द्वारा सत्य में ठीक सत्य में भूत की आवश्यकता नहीं वर्तमान ग्रहण होता है जिस समय ग्रहण तो सत्य स्थल में तो पहले रजत जब देखा था रजत ज्ञान हुआ था रजत ज्ञान तत्काल विशिष्ट रजत ज्ञान साक्षी के द्वारा ग्रहण हुआ था साक्षी के द्वारा जो अनुवेशा जिसे मानते रजत ज्ञान मान अहम तो उस समय रजत ज्ञान रजत ज्ञान का ग्रहण होता है तो रजत ज्ञान का ग्रहण हुआ था तो रजत ज्ञान का तत्काल विशिष्ट रजत ज्ञान वर्तमान अभी कर रहा है तो भूतकाल हुआ ना पूर्व काल ना तत्काल मतलब पूर्व काल वहाँ पूर्वत्व ना नहीं होता है किंतु एतत्काल इदानी रजत ज्ञान बहन अहम तो तत्काल रजत ज्ञान का संस्कार है तो वहाँ साक्षी के द्वारा काल विशिष्ट ज्ञान का ग्रहण हुआ ना तो साक्षी से जो ग्रहण होगा तत्काल विशिष्ट ज्ञान ग्रहण हुआ विषय का तत्काल तत् तत्काल विशिष्ट कौन से वही काल तो भूतकाल ही है, अभी तत्सद समय कहते हैं तो वर्तमान काल नहीं पूर्व काल है। नहीं उस समय वर्तमान काल इदानी में रजतम पश्यामि से ज्ञान हुआ था, वह एतत तत्सद जो लेते हैं ना वो तद व्यक्ति काल व्यक्ति को लेना पड़ेगा, वर्तमानत्व न अतीतत्व न नहीं, तद व्यक्तित्व नहीं तो तद व्यक्ति भिन्न ये अतीत काल विशिष्ट हो जाएगा। अर्थात साक्षी के द्वारा ग्रहण होने पर तो समाधान हो जाएगा, साक्षी के द्वारा ग्रहण नहीं होगा तो उसका स्मरण नहीं बनेगा। और जो अपने वेदांत इसमें आया स्मृति ज्ञान भी भ्रम ज्ञान है, यथार्थ स्मृति में भी स्मृति जो है वो भी भ्रम है, वो अविद्या का परिणाम है। ये पहले जो सिद्धांत लय संग्रह में आया था ना, सिद्धांत लय संग्रह हाँ इसमें आया था, जो स्मृति है अप्रमाण तीन में स्मृति ज्ञान भी भ्रम ज्ञान है। भ्रम ज्ञान होने से क्या होगा, स्मृति भी अज्ञान का परिणाम है, अज्ञान का परिणाम जैसे भ्रम ज्ञान इसे स्मृति इसी प्रकार यथार्थ स्मृति भी भ्रम ज्ञान है। विषय यथार्थ का है, यथार्थ ज्ञान जन्य वो भी स्मृति भी भ्रम ज्ञान है, स्मृति भ्रम ज्ञान होने से कोई आपत्ति नहीं, अविद्या का परिणाम है। अविद्या का परिणाम जैसे सुश्रुति से सुख का स्मरण होता है और काल का कोई जरूरत नहीं, वैसे भ्रम ज्ञान अर्थात स्मरण भी भ्रम ज्ञान होने से अज्ञान का परिणाम। संस्कार जन्य तो कहते अलग ज्ञान वृत्ति ज्ञान, किंतु किसका परिणाम, अंतकरण का परिणाम नहीं माना, अज्ञान का परिणाम। न्याय मत में तो अंतकरण नहीं कहते, वेदांत परिभाषा के अनुसार नहीं इतने विचार नहीं आया, अंतकरण का परिणाम नहीं कहा, अज्ञान का परिणाम कहा, क्योंकि वो जितने भ्रम ज्ञान है वो अंतकरण का परिणाम। प्रातिभाषिक स्मृति को प्रातिभाषिक नहीं कहते, किंतु अज्ञान का परिणाम है। स्वप्न दर्शन भी अज्ञान का परिणाम, वो तो प्रातिभाषिक है। स्मृति ज्ञान को भी भ्रम ज्ञान होने से अज्ञान का परिणाम कहा। हाँ जैसे स्वप्न ज्ञान तुला ज्ञान कैसे ही स्वप्न ज्ञान में, हाँ हाँ वो हाँ ये तो घटपटादि तो घटावचन चैतन्य का ज्ञान मूला ज्ञान। अच्छा नहीं घट तो ज्ञान का परिणाम है, तुला विद्या का नहीं, मूला विद्या का परिणाम, और ये तो तुला विद्या का है। ब्रह्म ज्ञान स्वप्न ज्ञान भी तुला विद्या का है। किसमें प्रातिभाषिक में नहीं, प्रातिभाषिक में दोषादेय भी अज्ञान कारण दोषादि भी कारण है प्रातिभाषिक में, किंतु हो गया अज्ञान का परिणाम हुआ प्रतिभाषी और ज्ञान का परिणाम हो तो हाँ हाँ अप्रातिभाषी के लिए भ्रम आदि दोष भी कारण, वहाँ अविद्या को मान लिया तो अलग दोष नहीं लिया व्यावहारिक के लिए, और बाकी यहाँ प्रातिभाषिक में अविद्या तो है मूला विद्या नहीं, एक मत है स्वप्न को, एक मत है मूला विद्या का, एक मत है तुला विद्या, दो प्रकार माना। मूला विद्या का मानेंगे तो स्वप्न दर्शन का स्वप्न का बाध नहीं होता जागृत काल में, क्योंकि मूला विद्या का ज्ञान के बिना नहीं होता है, उसके मत के अनुसार उसकी निवृत्ति होगी बाध नहीं हुआ, और जो तुला विद्या का मानेंगे उसमें बाध हो जाएगा। ये दो मत क्या है, भूत भूतकाल स्मृति जी अतो रूप्याधियो बाह्यार्थवत्वे भी स्मृतित्व सिद्धि, पूर्व पीछे कहता है बाह्यार्थवत्वे भी स्मृति हो जाएगी। अश्वर्थ भूतात्मना पूर्व न ज्ञातो न च अनुभवम अतिक्राम्य स्मृति अतो भूतार्थ स्मरणे युक्ति अवस्तम्भ शून्यमिति परिहरति। पूर्व अश्वर्थ भूतात्मना पूर्व न ज्ञात, रजत भूतात्मना न ज्ञात, न च अनुभवम अतिक्रम्य स्मृति, अनुभव यदि भूतात्मना नहीं होता स्मरण नहीं होगा। अतः भूतार्थ स्मरणम युक्ति अवस्थम शून्यम, भूतार्थ का स्मरण नहीं होगा युक्ति नहीं शून्य इति परिहृत नाशो भूतात्मना अज्ञाई भूत ज्ञान मनाशे। तो अभी भ्रामी भ्रांति स्थल में स्मरण नहीं होगा भूतात्मना नहीं हुआ था। स्मृतेर भूतार्थत्व भी भ्रांति तद अभाव तत्र वर्तमानतया रूप्यादि दृष्टे तस्या न स्मृतिता इति मनवान स्मृतेर भ्रांतेश्च न भूतार्थता इत्यत्र हेतुअंतर माह। स्मृतेर भूतार्थत्व भी स्मरण भूतार्थक है भ्रांते तद अभाव भ्रांति भूतार्थक नहीं। तत्र वर्तमानतया रूप्यादि दृष्टे क्योंकि ब्रह्मस्थल में वर्तमान तो दिखता है तस्या न स्मृतिता भ्रांते न स्मृतिता इति मनवान स्मृतेर भ्रांतेश्च न भूतार्थता इत्यतः तुंदभाव के भ्रांति भी भूतार्थ नहीं स्मृति भी भूतार्थक नहीं। पहले क्या शंका हुई स्मृति भूतार्थक है भ्रांति भूतार्थक नहीं होगा ब्रह्म ज्ञान क्योंकि वर्तमान तो ग्रहण होता है ऐसा से अभी कहते स्मृतेर भ्रांतेश्च न भूतार्थता स्मरण भी भूतार्थ नहीं भ्रांति भूतार्थ नहीं इतत हेतुअंतर्मा स्वोत्पत्ति स्वोत्पत्ति व्यतिरेकेण ज्ञान कालोपि नेष्यते अगत्वरं सद्विज्ञानं भूतार्थं ढौकते कथम्। ओम।